الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد، قال الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه ما هي السلفية: فالله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول وفيتبع أحسنه، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية وعماية، في شرك وظلم وغواية، فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء، فيقولوا لا إله إلا الله فيفلحوا، فجاء معه الحق وذاق الباطل، جاء معه الهدى وجاءت معه الحياة، جاء معه العدل، فمحى الله به الشرك، أرسله الله جل في علاه رحمة للعالمين، بشيرا لمن آمن به ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته، ففرق الله به بين الحق والباطل. يقول شيخ حفظه الله تعالى شيخ عبد الله البخاري في كتابه ما هي السلفية: أيها الإخوة، أيها الإخوة، كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية وعماية. Walikuwa watu kabla ya kutumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi jahiliyatin wa amaya, walikuwa katika ujinga na upofu. Walikuwa watu ujinga uliowafunika, hawajui haki za Allah tabaraka wa taala, wala hawamjui Allah tabaraka wa taala ni nani, na hivyo haki zake kwa wao ni zipi, wala wao wana haki gani kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu gani? Watu walikuwa fil jahiliya, na hivyo hivyo amaya, upofu walio juu kabisa, yani hawakuwa na muongozo wa kuwaongoza ili kuyajua hayo. Yalifanyika mengi, lakini makubwa na mabaya kabisa ni yale mambo ya shirkiyat, yalikuwa yameenea katika jamii mbalimbali duniani ikiongozwa na jamii ya Quraishi, ya Makureishi, ambao wao walikuwa wapo jirani na Baitullahil Haram, sehemu ambayo Allah tabaraka wa taala ameiweka kwa ajili ya kuja kuabudiwa Allah tabaraka wa taala. Lakini wao wakafanya eneo hilo, baada ya kumwabudia Allah subhanahu wa taala peke yake, wakaongezea na mambo mengine ambayo ni yenye kumkera Allah subhanahu wa taala. Naam, min shirkin wa dhulmin wa riwaya, ambayo jahiliya hii na upofu waliokuwa nao na shirki na dhulma ya kudhulumiana wenyewe kwa wenyewe katika masala mazima ya muamalati ghairi, na vile vile wa ghawaya, na katika hali ya kupondoka na kupotea waliokuwa nayo na uovu mkubwa. Kutokana hali hiyo, fabaatha Allahu sayyidil khalqi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Tambihi, ikitajwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, watu wamsalie mtume sallallahu alayhi wa sallam, yani kwa kutamka. Na napokuwa mtu anaandika jina la mtume sallallahu alayhi wa sallam, aandike sallallahu alayhi wa sallam, usije kama vile anavyoandika wale wanaharakati SAW, amesema mtume SAW, ndo nini sallallahu alayhi wa sallam SAW, hakuna hiyo. Unafahamiana? Kwa hiyo tulabu la ilmi, wakiwa wakisikia unamswalia, ukiandika bao kafika mwisho unamswalia, na ile sala ukiandika unaenda kumswalia, ndio ukakuta kwamba sababu la ilmu wa khafatan muhadithun, wao ni watu wa mbele katika kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wengine waandika sali au salam, waandika sali, sali ndio sala, wengine salam. Kale dhakara al-Imam Suyuti fi tadribihi alianzisha msamiati wa salam fashala tiadu, mkono wake ulipooza. Amehitaji Msuyuti katika tadribu rawi, sawa, ukiweka mlango eneo hilo aloanzisha hii salam, basi mkono wake fanya nini? Ulipooza. Tuko pamoja? Sasa mikono yetu imara kwa kuandika, sala ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. So salam wala sadi, na mwanafunzi mtaka andika sadi mweleweshe, ikiendelea mara pili mtia adabu. Fabaatha Allahu sayyidi lkhalqi wa huwa imamu lambiyai walmursalin Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ala fitrati min rusul, mlolongo na zama na mlolongo wa ule wa mitume, sababu kabla yake walipelekwa watu mitume wengi sana, ambapo yeye akaja kukamilisha. Naam, liyukima almillata alauja, ili kusimamisha na kurekebisha zile mila za kikafiri, kianza na mila za Quraysh awalan, kama zilivyokuwa zilivyo, sababu ndio watu wa mwanzo walikabiliana nao katika shirki, na kama tulivyosema kwamba licha kwamba wao walikuwa katika shirki, lakini ubaya zaidi tena shirki katika eneo ambalo ni sehemu ya alama tu tauhidi, eneo la Maka na Kaaba ni sehemu ya alama ya tauhidi na sehemu ya kuonesha uwepo wa Allah tabarak wa taala, wale wao wakasimamisha mila yao hiyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa ili yuqima almilata alauja, fayaqulu, waseme la ilaha illa Allah fayuflihu. La ilaha illa Allah kad marra bina fi hisa almadhiya, tumeelezea, waseme la ilaha illa Allah fayuflihu, ili wafanye nini? Wafaulu, kama alipokuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia ami yake Abu Talib kwamba ewe ami yangu sema la ilaha illa Allah tuflih, sema hivyo wewe ufaulu, au neno ambalo nitapata hoja kukutetea mbele ya Allah. Walakin lam yakul famata kafira, fajaa maahu alhaq wa zahaqa albatil, akaja pamoja naye huyo Muhammad, pamoja naye akaja na haq wa zahaqa albatil, basi ile batil ikakaa pembeni ikajitenga. Yani kama vile kuja haki kama kuwe na giza alafu kuwa shetaa, ikiwa shetaa lile basi ile giza linapotea, basi ilipokuja haki dhahaka albatil, jaa maahu alhuda, alikuja wenye nao uongofu, jaa maahu alhaya, akaja wenye naye uhai, kwa maana ya uhai, sio ile hali iliyokuwa hali ya dhulma, mwenye nguvu muonea mnyonge, alikuwa na madaraka aangalie haki na wale na watawala, la pia na uhai, ina maana kwamba mambo ya hukumu mbalimbali zikasimamishwa, mambo ya kisas, mambo ya wizi wa mashaba dhalika min asiya, jaa maahu aladilu, akaja pamoja nao uadilifu, ambao dunia ilikuwa imekosa uadilifu, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja pamoja na uadilifu, kusimamisha uadilifu na kuwataka watu wote wa uadilifu. Kwanza kabisa uadilifu ndani ya nyumba, kama qala sallallahu alayhi wa sallama, i'dilu baina awladikum, i'dilu baina awladikum, fanyeni uadilifu kati ya watoto zenu. Ina maana hawa ni wa kwanza, kwa mtu anaweza akawadhulumu nyumbani kwake, labda na watoto wengi au na watoto wa matumbo tofauti, basi akawapendelea watoto wa tumbo moja au akawapendelea watoto wakubwa au wa kike au wa kiume. Basi Mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema i'dilu baina auladikum, fanyeni uadilifu baina nani? Ni watoto wenu. Wale wajaa maahu aladilu, akaja wenye nani? Na uadilifu ambao umeenea ulimwenguni. Wamaha Allahu bihi shirka, Allah akafuta kwa kumtumia Mtume sallallahu alayhi wa sallama shirki. Nama alipokuja Mtume sallallahu alayhi wa sallama kutangaza tauhidi, ukitangaza tauhidi maana yake nini? Unafuta na kuondoa shirki. Usipotangaza tauhidi, shirki itaendelea. Na ndio leo katika jamii yetu, ukiwa unatangaza tauhidi, kuna baadhi ya misikiti hapa Ilala, kwamba wametishwa watu wasi, baadhi ya maduati na shababu wanaofundisha vitabu hivi vitabu tauhid au al-usuli thalatha, ima wasifundishe au ikifundisha, wakifundisha maspika nje yazimwe, je speaker za zimwe zibakie za ndani. Hii hali ipo katika masjidi Huda hapa Bungoni, Bungoni gereji hapa, pale umetishwa pale msikitini, tukifunja kitabu tauhidi unajua, au hivi basi ima fulani na fulani na fulani wasije hapa, au ikija masika ya nje afanyaje, yazimwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu yanagusa mambo, wanagusa mambo ya tauhidi, na maana ukigusa tauhidi lazima utakuwa unaponda na kukanyaga na kufyekafyeka shirki. Ukizungumzia sunna lazima utaziondoa bidaa. Sasa inawauma, sababu ni haki inawauma, wakapitia kwa watu wanaowaamini na wao dhulman wa udwana, wakatoa amri hizi. Lakini sisi tunawahusia ikhwa wasikubali, wawashe maiki, dawa iendelee. Wamaha Allahu bihi ashirka arsalahu Allahu jalla fi ula rahmatan lil alamin. Allah alimpeleka huyo huyo mtume sallallahu alayhi wasallam, lil alamin, rehma lil alamina, kwa viumbe, rahmatan lil alamina, ni rehma kwa viumbe. Ina maana rehma vipi? Angalia ile maisha ya shirki, angalia maisha ya dhulma, angalia maisha ya maafia ya aina mbalimbali, na kuwataka watu waishi katika utaratibu wanaotaka Allah tabaraka wa taala, utaratibu wa kumwabudia yeye tofauti na kumwabudia kiumbe, utaratibu wa uadilifu katika ardhi. Ina maana kwamba ni rehma, ni rehma. Toka watu walikuwa gizani, watu walikuwa wanadhulumiwa, watoto wanadhulumiwa, wanawake wanadhulumiwa, wanyonge wanadhulumiwa, lakini kuondoa dhulma na kuleta uadilifu, kwa ni rahmata lil alamin. Wa aqalu rahma, na rehma ndogo tu ni kwamba katika masala mazima ya kuchinja, masala mazima ya kufanya nini, ya kuchinja, mtu anapotakiwa achinje, mtume sana anamwambia nini, kwamba anyuriha madha dhabihata, umstarehesha ile kile chinjo chako, umchinje na unoe lile bisu lako liwe kali, ukemchinja mara moja tu, sio uanze kuchi kuchi kuchi kuchi kuchi kwa kwa kuchi kuchi bisu moja tu. Mafundisho yake yafundisha nani? Ameyafundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Hivyo hivyo katika rahmatan lil alamin, kwamba katika shobat min adan imatatul adha anit tariqi, kuondoa uchafu njiani, ganda la ndizi, mawe, vipande vya chupa, miba, kuondoa njiani, na njiani wanapita Waislamu, njiani wanapita makafiri, njiani wanapita wanadamu, njiani wanapita wanyama, wanapita. Lakini miongoni mwa alama za imani ni ile kuondoa uchafu, kero barabarani. Haijalishi kwamba barabara hii itapita nani. Kwa sababu gani? Mafundisho haya ameyafundisha mtume sallama, kwa sababu ni rahmatan lil alamin, ni rehma kwa viumbe wote. Tumeona mifano iko mingi ya kuonesha rahma. Sasa hii ni rahma ya kuondoa uchafu. Wewe umekula chungwa lako unatupa huko, umeenda kununua sijui marudia gani, umetia katika mfuko huu, hii mifuko meusi ya leo hii, mtu anakula anatia yale maganda ya miwa anatupa tu, mtu yuko juu huko msikitini anatupa tu, imeenda hiyo, anatupa rudia kati la watu. Hii ndio rahma, ndio mafundisho ya mtume sallam. Sio mafundisho changukia watu, takera watu, karibu nyumba za watu, nikuaje? Sio rahma. Rahma uchafu ukae sehemu yake, kitu kibaya kina kero kiondolewe, na mtu asimkere ndugu yake, kwa sababu ndio mafundisho ya mtume sala, mtume ambaye rahmatan lil alamin. Bashiran wa nadhira, ni bashiran ni mwenye kubashiria mambo khairi, wa nadhira ni mwenye kuonya yale mabaya. Bashiran liman amana bihi, ni mwenye kubashiria kwa yule ambaye atakayemwamini. Kama vipi? Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Faqila man ya'ba ya rasulullah, ايش قال؟ من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. Angalia mtume akusema dakhala an-nar, hii ni rahma, rahmatan. Amesema angalia rahma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sisi watu na misimamo ya takfiri al-haddadia, tengia motoni. Hakadha al-umur. Angalia dhulma ya mtume sallallahu فمن أطاعني دخل الجنة ومن أعصاني فقد أبى. يقسم الله فمن أعصاني دخل النار. نقول وين تعبير ياك ونقول ومن أعصاني دخل النار. كما كفير يبود ما عمله قد يدخل النار. فسبب عدم الرحمة. لكن امتوم صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بشيرا لمن آمن به ونذيرا لمن عصاه. نبيلي بينا من يقوان يقول من يقواسي wasimuasi kumuasi bapa takazabu za Allah tabarak wa ta'ala. Na vile vile wasadda an sunnatihi, na wale mwenye kuzuia sunna yake mwenendo wake manhaji yake wale wamekuwa ni nadhiru liman asahu wasadda an sunnati. Na kuna watu wanazuia sunna lakini huwezi ni hawa ni kuombea dua. Wapo watu wengi wanajaribu kuzuia manhaji salafi lakini jambo haliwezekani. Kili jambo aliwezekani, na ukitaka kujua aliwezekani, angalia idadi ya vijana. Vijana wengi wanapokea manhaji salafi. Leo hii habari ya mjini, habari ya mjini ni salafu tu. Ukenda Kigoma ni eba ni salafu, salafu. Ukenda Tabora ni salafu. Ukija Dar es Salaam habari ni salafu tu. Haiwezekani ukazuia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sasa utashangaa mtu atakokuwa kijana bado mbaki nyuma ndio yupo katika usalafu. Kuna wengine wakumbuka mguu kati mguu nje. Ikiona ambaye kheri na mimi salafu. Ikiona tunakomotwa tunapigwa rududi na kusutuliwa, ame simu hao hao. Wakati mwingine vijana wetu wanakosea, tunasukutuliwa mpaka walimu kheri, lakini bado masuala ya sasa tunatetea ni makosa tu. Amekosea lakini sio makosa katika manhaji wala katika akida. Basi watoki, lakini wengine tunasema yeye anajitoa. Ndio salafu gani? Yaani wana tukipata kheri wote. Tukipata matatizo yakatukuta mtu anakimbia. Masalafu bwana, sajitia salafu tuone sasa. Sajitia salafu tuone sasa. Hii ni fadha an sunnatihi. Ni kuzuia katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ina maana kwa sababu salafu wake na mikoa hivi. Hii intiqam. وما نقموا إلا ماذا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. آية قوة باتها إسكوة بعدكم ومن الله من يكوحمديوا أمانا هوبو يهوك صعب يوصال فتون دوي بقوة إبس سجينا كشكمانا دعوة صرفية هوكوا نسيموا هوكوا نسيموا لكن يكون به دوكوا إماريشة دوكوا إماريشة سبب نسيموا طاوة سكت كمانهاج نمتو تو أمي كثيريكا wao wafanyao wameshindwa kufanya uadilifu. Lakini wasadda wa nadhiran liman asahu wa sadda an sunnatihi. Na ni muonyaji Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenye kumuasi na yule mwenye sadda mwenye kuzuidia an sunnati kuzuidia sunna yake mwenendo wake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fafarqa Allahu bihi baina al-haqq wal-batil. Allah tabarak wa taala akapambanua akafarikisha akatenganisha kwa kutumia Mtume sallallahu alayhi wasallam بين الحق والباطل كفي حقي نني نباطل. نعم كمل. قال الله في علاه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله. يا أهل الكتاب. أهل الكتاب المراد به اليهود والنصارى. أهل الكتاب المراد به اليهود والنصارى. حتى يكون زرامو anahesabiwa kuwa ni Myahudi au Nasara, kwamba ikijiunga nao na yeye ni Yahudi au Nasara. Kuna watu na bidha bwana wale wana maana nini ahlu kitabu hamna siku hizi. Kwa nini? Kwa sababu sikutumwa ila kondoe za hilo lipotea. Hizi tafsiri za huko huko ziondoe kwamba ahlu kitabu ni al-Yahudi na Nasara na muhimili wa ahlu wa Manasara muhimili wao wa Nasara. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أتكي يوم رجل كده وهو النصارى منهم يا ndio kajiunga na itikadi ya utatu. Wanaitwa utatu mtakatifu, kwa waamini wao na fara hata ikiwa mgogo. Sinafahamiana? Ndio hivyo itikadi ya al-Yahud kwamba wao ni Uzairu ibn Allah na khurafati zingine na shirkiati zao. Fata kajiunga nao kwa huwa ni al-Yahud. Aha, ina maana dini haichagui kabila, wakasema bwana kwa sababu wa matumbi wao hawamo, matumbi hawamo, hii ni kwa wana Israeli tu, makabila 12. Hapana. Kule ya ahlal kitab. Nikiongezea hapa, Malikul Habasha alikuwa ni Mkristo. Malikul Habasha alikuwa ni Mkristo, lakini Muhabasha Mwafrika baadaye akaslimu akawa Muislamu. Falamma tufi salla nabi sallallahu alayhi wasallam, akamswalia Madina kama fatiha. Na kuna mjomba wake Bi Khadija alikuwa ni Mkristo lakini ni Mkureshi, lakini dini yake nini? Ni Mkristo, na vitabu vinaandika alikuwa Mkristo, lakini kabila yake ni Kureshi. Kwa hiyo sababu aliamini itikadi yao. Qad ja'akum rasuluna, amekujieni nyinyi mjumbe wetu. Yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab, ikiwabainishia nyinyi mambo mengi ambayo mlikuwa nyinyi mkiyaficha katika kitabu, mlikuwa mkiyaficha nyinyi yalikuwa Taurati na vitabu vitangulia, na hasa ni mambo yanayohusu utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mambo mengi mlikuwa mkiyaficha. Na huyo basi wayafu an kathir, na yeye anasamehe sana. Ani Mtume sallallahu alayhi wasallam, hapa ndio kwenye kazi zote. Tukisema katika hukuki almadu'in, haki za wenye kulinganiwa, hukuku almadu'in, kuna haki za wenye, yani sisi tunaolingania, alafu kuna nyinyi. Sisi tunaolingania tuna haki zetu lazima nyinyi mtufanyie, na nyinyi tunaowalingania mna haki zenu lazima sisi tuwafanyie. Tumefahamiana? Katika haki kubwa ambayo watu wengi maduati wengi natushinda ni al-afu wal-ihsan ilayhi, kumsamehe madu'i na kumfanyia wema. Sababu madu'i unaweza kupita mtu akakutukana, huyu mtu anapita hapa msikitini tu tunapita mtu akakutukana. Mtu anakusema hivi, unasikia mambo ya Sheikh na jamaa sema hivi, anambia bwana Allah arhamu ya dini. Shamsamehe. Sitafahamiana kwa sababu ni haki yake. Huyu mjinga ajui. Ekejua aweza akafanya hivyo. Hata kuja tu kuninasihi bwana Sheikh sio hivi na hivi, lakini sio hivyo. Sitafahamiana. Kwa hiyo haki za dai yoyote anatakiwa miongoni mwa vitu anayofanya maduati wake awasamehe. Tunasikia baadhi ya maduati huko majoe maajawi wanawachania kanzu. Mbona tena kofia tena kanzu? Ajawi akachukua mawe kajaza katika karaya na piga. Msalafu anapigwa bwana. Basi kesi ilikuwa polisi, kama kesi kwa polisi, yule anayefika nayo kesi amsamehe yule bwana. Billahi ta'ala. Kesi akaifute. Sababu hajajua, ingejua ubaya uharamu wa kumpiga mtu, ingejua ubaya nchi yaruhusu matusi kama hayo, ni kosa la jinai katika nchi, kuharibu mali ya mtu, kumuumiza mtu ni kosa, basi mtu kama huyo ni mjinga, ni kufanya nini? Khudh al-'afwa wa amru bil-'urf wa a'rid 'anil jahilin, ni kumsamehe. Kama kuna kesi ile kesi ifutwe. Alimani yuko hapo, nimemwona hapa Alimani. Kesi ipo? Ishakwisha? Imeisha? Haimeisha basi. Hakika mimi kwa bwana ndo kaifuteni. Mimi ndo haifute hiyo kesi. Jahi najui, usameni. Ekejua atasikitika, atajuta. Kwa sababu ndo ilikuwa ni nia Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa yaafu an kathir. Anasamehe sana. Wote tunajua sira ya Mtume alivyokuwa. Kila mtu shahidi ashasikia. Sasa sisi tashindwa kuweka 100%, lakini hata 5% tu. Basi tuanzie 5%, mwisho tafika 15%, mashaallah. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Aika amewajieni nyinyi ndio kwa Allah, Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Nur na kitabu kilichokuwa wazi kabisa. Ya hadibihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subula salam. Anaongoza kwa kutumia kitabu hicho, kutumia yeye Mtume sallama. Allah Ta'ala kata man ittaba, yule ambaye taba ridwanahu, atakayefuata radhi zake, anaongoza nini? Ila yani subula salam, njia zilizokuwa za salama zilizonyoka. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, na anawatoa wao kutoka katika dhulumati kutoka katika nur, biidhnihi, kwa idhini yake Allah Tabaraka wa Ta'ala. ويهديهم إلى صراط مستقيم نانا وانغوزا إلى صراط مستقيم كم من؟ قال الإمام الحافظ أبو جعفر ابن جرير الطبري إمام المفسرين في تفسيره عند هذه الآية قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وسلم يبين به الحق انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ حفظه الله تعالى أخويك منين إمام الطبري وهو أبو جعفر بن جرير الطبري رحمة الله عليه وهو إمام المفسرين في التفسير عندما يسمى إمام المفسرين قليب وفسري وينجل وكوجة بعده ولتجميع تفسيرياك يعني معناه ولصوم تفسيرياك كشا وكلا موجة سنبط من تفسيره نايك أكسماما أكفى تفسيري للقرآن وكفاتلية ونقصوم وتعونا قولي هذا إمام المفسرين نايب اندبو ونبقوا حتك كتاب مبالبالي waandishwa vitabu mbalimbali kuna wale ambao wanakuwa ni virongola mithalu dhalika al-imam muhaddith al-asr Muhammad ibn Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala leo hii mtu aweza kuzungumzia masala hadithi masala musala hadithi akamwacha pande al-imam al-Albani kwa uchache tu leo hii katika hutuba za Haramain Sharifain Makkah na Madina haiwezi kupita mwezi utasikia khatibu anakuambia والحديث صححه الألباني والحديث حسنه الألباني والحديث ضعفه الألباني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كونش نفاسي قبل فيه فليو إمام المفسرين في تفسيره عند هذه الآية قال يعني بالنور أنا أصلي أول بسم نور قد جاءكم من الله نور ننويري محمدا صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي محمد أمباي أنار الله به الحق الله ألين أريسه قمتمي وقمتمي محمد صلى الله عليه وسلم الحق وأظهر به الإسلام نأقذي ريسه بجوة محمد صلى الله عليه وسلم وإسلام ومحق به الشرك na vile vile akafuta na kuondoa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ushirikina fahuwa nurun basi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurun iman istanara bihi kwa hiyo atakayetumia nuru hiyo yubayinu alhaqa ana bainisha haqi intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala yamekwisha maneno yake rahimahullahu ta'ala wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم مسألة ثلاثة سألة موجة نغمانا نا ما هي السلفية مسألة مويلية نغمانا نا الأربعين النووية جاء بين النوائف كما عرفها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا هل يجوز لنا أن نقتدي بأخلاق وآداب التي جاء بها جبرائيل عند درس النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أنا سمع قم بإنافا سيستو كوين دعما فيلا ليوفانيا يلبوانا رجل جبريل يقول يا فين دل بقول يوم تومي صلى الله عليه وسلم إنما أنا إنافا katika hayo kufaa kwake kwanza mtu anapokuja darasani awe msafi achane nywele zake vizuri ndevu zake asengenezwe vizuri sio chalachala tu ndevu ziwe nzuri azichane vizuri zina mafuta vizuri ajitie manukato vizuri kanzu zake kanzu iwe nzuri amepiga pasi vizuri sio kanzu ametoka kulalia hailula anakuja nayo tu na hivyo ikija atakaa pale ambapo daira itakapoishia kama akachelewa atakaa pale ilipoishia ikiwa yeye ana dharura maalum ya kuja huko basi atakuja kama kuna dharura maalum ya kuja huko atakuja kwa kuna dalili zinazoonyesha hivi ama sisi tumekaa kama hivi achafuke tu huyo aje hapa ashike meza hii alafu aweke mikono aseme bwana sabata Jibril alikuja bwana. Hapana, hii itakuwa ni Jafa. Hii ni Jafa. Tutamsikiliza, kama tutamsikiliza na haja yake tutampatia kama inahitajika kupatikana, lakini katika mafundisho anasema hii ni Jafa. Huu ni suswahu, hii inakuwa jaa Arabiyu. Sio kaja kujua msikitini bure hapa. Lakini nafaa kama tulivyoona, ila tu uchunge maslahi na maksada, uangalie sio wakati wote. Ndio kaenda kukaa kwa mtu kambusa mapaja, imkaanza tena kusuguana. Naam. Yaqulu sa'il, jazakumullahu khaira. بعض الناس يقولون إن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فهل هذا صحيح؟ وما معنى الوجود؟ أي فالوجود يعني في الدنيا و يعني في تو في الفيوفو يعني كم بعكونا يبغى تفعل بديو قد كفي الفيوفو سقوا الله يعني ما نا كم بسمعني مخلوقين الوجود يعني الوجود العالم لا لا لا لا, لا. الوجود يكون معنى عالم مفانا فاي صح نمانا دنياني صح الوجود يكون العالمين يكون العالمين صح شو مفهمينا العالمين يعني هناك والمهم بوته اسمه والمهم نمانا بيتو بيوته بيوكو دنياني نبيوكو تلك سبع سماوات هاي فاي قبلوا إلا الله تبارك وتعالى لا معبود بحق إلا الله. نعم. يقول السائل ما معنى كلمة محا؟ محا. محا نكفوتا يعني كفوتا كوندوا. محا ما نحن ما نحن سوري زوري زا. فتقول نجيبه. نواد نسمع الطويل مجا كموجا. محا نقولي عليا كفوتا يعني. نسمع جيبا رابوا. كونا نحن نشكو على جيكاني بسي. Ibara nzima wa maha Allahu bihi shirki alifuta Allah via kupitia kwa mtume salama shirki. Sisi tumefahamiana kama vile ilivyokuja wa maha kabihi shirki ni kuiondosha, yani kwa maana kulikuwa na shirki lakini akaiondoa katika jazirat al-arab na makhulafa ar-rashidun akaendelea mbele akafutwa haji wazi kwao. Allah aliondoa shirki kupitia kwa mtume salama, sababu alimtuma mtume salama afanye kazi hiyo. إن ذا رسول صلى الله على محمد وعلى آله سبحانك اللهم بحمدك وشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب والحكم بالحق سبحان الله المستعين ونسأل الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين.